Aquí dite tían repentino un incómodum viduo quaec gest asunt. Tanta enin tempestas cooritur, ut nunquam illis locis maiores aquas fuise constaret. Quae res magnas dificultates exercitui caesaris attulit. Neque civitates quae ad caesaris amicitian acceserant frumentum supportare, neque ei qui pabulatum longius progressi erant interclusi fluminibus reverti, neque maximi commeatus qui ex Italia Gallia quae venievant, incastra pervenire poterant.